dañuy deggal ni yàlla yàlla tey deggal ni moo yëre yonent bi mu'minaatin ak ya nga xam ne moo tege ci iman yépp waaw gëm yàlla gëm yonent bi gëm malaaka yi gëm téere yi gëm dogal bu neex ak bu naqari gëm àllaaxira soxna yii nga xam ne ñoom nga yor boo taqalikoog ñoom naa la indil yoo xam ne ñoo leen di gën te yii kat muslimaatin mu'minaatin mu ne waaw mu ne qanitaatin soxna yoo xam ne dañuy topp mutiaatin lima yu'mar na bihi dañuy topp lañu leen di digal waaye muwasabatin ala taa topp ga duñu boo leen waxee def leen nàngam duñ xaar waxtu wa jot di ngir nga waxaat leen ko déedéet loolu mooy qanitaat xaanit aw xaanita mooy jigéen joo xam ne boo ko santee dara saa bu jotatee mu def ko waaye du toog nag di xaar nga santaat ko jigéen ju baax du yor di koy sabar déedéet jigéen ju baax du yor di koy saako saako balaa taxaw rek dañ cee def yëkkati ko mu ne jàdd ak sabar balaa wax dara dangaa sab ab bant dóor ko ko mu coobu ñëpp dégg ko jigéen ju baax dafay ne ko xaanita mooy koo xam ne kii li nga ne ko def ko tey léegi jeex na saa bu waxtu wa jottee rek daf koy def léegi li nga am ci doom ñuy wax xaanita mooy doom ju yàlla fayee yaayam liggéeyam mooy doom joo xam ne balan koo sant li nga koy sant mu def ko tabarkàlla xaanita muy ñett melo ci jigéen ñi yonent bi yi yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla dig leen dig ko ko ne ko soo tàggoog ñii rek mu indil la ñii ñeenteelu melo bi muy taaibaat ay tuubkat la ñuy doon suñu defee ñu neexul seen borom kër dañuy am ak oyof ñëw ne ko najaay baal ma àq waaw taaibaat loolu itam lu jafe la ci say ci soxna yi nga xam ne dañu ne ci néegi fay def loo xam ne sa borom kër ñëw ne la lii du nii nga am oyof gu toll ñu génn sa ñaari doomi gura ak si ñëw àgg ci suuf daal di fokk sa musóor jox ko ñaar doom ya ñaar doomi gura ya ne ko najaay baal ma àq loolu itam daanaka amatul léegi ci jigéen ñi ñoom tabarkàlla dañuy wax ni maa ko def de su ci loolu nekkee nangam nangam wala sama kër bàyyi am na ceeb wala yu demee ni que yooyu waaye taaibaat daal mooy jigéen joo xam ne su ni muy tuubale suñu borom tabaraka wa taala waaye su defee ba loo xam ne naqar na jëkkërëm it day ñëw ci wetam ne ko najaay baal ma àq duutuma ko dolli nangam nangam oyof fa lool tabarkàlla te bañu mel ni nogay waaw bañu mel ni nogay jigéen joo xam ne tabarkàlla day def li muy def ba noppi daal di fab musóor ga laxas ku ci ndigg la taxaw moom noonu lay def jigéen ñi ñoom mu ne muslimaatin mu'minaatin qanitaatin taaibaat juróomeel bi aabidaat dañuy nangoo defe ibaada aabidaat mutaaddidaatin lillahi yuksir na la ibaada waaw dañuy nangoo defe ibaada aabidaat muur seen yaram yee ba mu daj ba xar kanam bi des ci ak kenq yi sol lu jot te yaatu te fat ñoom aabidaatin la ñuy doon su julli jotee kenn lañ ko njëkk a def su woor jotee kenn lañ ko njëkk a def tabarkàlla ñoom aabidaat tabarkàlla la ñuy nekk ñoom jigéen ñooña ci seeni xol tabarkàlla jigéen ñooña saaihaat ñoom dañuy tukki waaye tukki ba kat mooy su yonent bi gàddaayee ñu gàddaay ànd ak moom waaye tukki bi kat mooy su sëriñ bi dem ñu tukki ànd ak moom saaihaat ibnu abbas moom firé na ko it saaimaat maanaam ay woorkat la ñuy doon tabarkàlla noonu la ko ibnu abbas firé muhaajiraat wa talaafi qawlihinna maanaam zayd ibnu aslam moo firé saaihaat muhaajiraat daal ne ataaibuuna al aabiduuna saaihuun bi maanaa al muhaajiruun ku mel ni a docteur ali saabu ni mu ne xalaat bii day mën naa nekk xalaat bu jub ci wàllu luxa bi ndax tëggi ñu daal moom asiyaaxatu mooy asafaru fi l ardi lil itibaar waaw ibnu kasir moom mu daal di jël xalaat bu njëkk bi tabarakàlla kon nag wallahu aalam ñii wax ne saaihaat mooy ay woorkat la ñuy doon ñii ne saaihaat mooy tukkikat la ñuy doon yoo xam ne ba seen jëkkëri tukki la ñu ànd ak moom waaye duñu doon jigéen ñoo xam ne nag ñoom fu ñu bëggee tukki-tukki ñoom dañu doon jigéen ñoo xam ne fu ñu bëggee tukki-tukki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñëpp jigéen ju gëm yàlla ak àllaaxira daganul ci moom muy tukki ñett fan ila ma azi mahram loolu yonent bee ko wax nga xam ne ñëpp jigéen bu ko def ak ci noo mën a tudd tukki ba l'islam nee na laa yow boo ñëwee na nga yeeslu boo ñëwee na nga yeeslu te yëg ne tecceeku woon nga ci buumi diine yi yeew sa bopp ci buumi cheytaane dagalul ci jigen la yahill imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira fawqa salatin ila ma'rifi mahram mahram nak moy ko xamne tel qalat ni dem ta jakaje dina ko may comme deuk tabarakallah soxna yoyu bok na ci nañu wara mel sayyibatin yalla ne yoonte bi dina am ay jeex waaw sayyibatin dina am ay jeex wa abkara ati jank waaw muneko dal so takaliko su soxna yi soxna yam lay mayat ñaar lañuy doon ay jeex ati njegemaar waaw sayyibatin wa abkara minhunna sayyibat wa minhunna abkara ibn kasir muné qasamahunna ila naw'ayn liyakuna dhalika ajha ila an-nafs fa inna at-tanawwu'a yabsutu an-nafs lool lako ibn kasir firé modi ñaari xéte soxna yoy ay jeex ak ay jank ay jeex ak ay jank ndax ñepp jank tabarakallah ñepp jeegit tabarakallah waye bu amé ay jank ak ay jeex lola mom lu ci yenu manala tabarakallah fu ñewé nak ci walu fiqh sayyibat ay jeex jigen ju mësa sey juné bu bëggé borom kër koka mu bëgg bu ca baye je depot ak bu ca depot wul l'islam nangu na ñu maye ko te du am ben jafagne jafagne waye abkara jank ji nak jank bu mësa am jëkër dëgënul kenn diko maye ku dul ko xamni ki moy wajuram wo gor wo wala kom ko baye la tabarakallah suratul tahrim ay djuroom yalla ñen ya ayyuhal ladhina amanu yen ñu gem ku anfusakum fegal len sen bop naran sawara wa ahlikum fegal len sen ñun naran sawara waaw lool la suñu borom tabaaraku ta'ala santani ku anfusakum fegal len sen bop wa ahlikum ak sen jabot naran sawara waaw sawara wi di sawara al-akhirah yalla neena li gi sant allazina amanu don ay borom keur yilif jabar yilif dom ak surga nangen len fegal naran sawara yalla fi waxut ak xale yi waxut ak jigen ni borom keur yi la wax borom keur bi nga xamne dañu muru fele jigen andil ko keuram ne ko ki su soxna la soko sante mu def soko tere mu bayyi tabarakallah ben serigne bu baax bu ñu daan wax serigne sayyidina limam daan wax ne yawmal khiyamati da nga gis ku taxaw buntu aljanna soxnam ñew taxaw ne yalla ki de xulo nak mom ci pod mu fitut xula nak mom ci ceb bu neexut xulo nak mom ci togogu waxaram xulo nak mom ci lalba ñu ko lalé baxut xulo nak mom ci lutax ngay fay waye yalla nang lay watal ni musuñu xulo ci mune ma lutax julli wo musuñu xulo ci lutax musoor wo ñi ni musuñu xulo ci ndax ngir dëng musuñu xulo ci nangam tabarakallah seen bu baax ci yoof seen na limam tabarakallah ci khutbaam yoy nga xamne moy ay khutam yi nga xamne muxtara la doon wax wax joju ñukoy firé aaji te muy lu am solo ku am fasakum ahlikum nar yow nga xamne yow la nur soxna so seyet lako yalla neena nang ko fegal sawara waye ngeen bokk yi nek ci kër gi bam yag dom jiddu ca yalla ne dom joju nang ko fegal sawara mo xam ju goor la mo xam ju jigen la ku am fusakum wa ahlikum nara sawara wo kon nanu fexé ba ba al-akhirah sunu njabot muccu ca bu goor ge gu jigen gi ak sunu dom kéro bam wacce ben sahaba da dem kërëm diko joy ba tabarakallah ñepp di deg ñeket ji ñepp diko deg sahaba yi daw ñew kërëm ne ko diwlu xew ba mu ñett yoon ak ñent mu leen bu yalla ne won yaa lisina munu ku anfusakum nara mu ne rek mu am jafagne su yalla yemon ci e yeen ñu gëm yalla fegal leen seen mbopp sawara neena bu yalla yemon fi mu doy ko programme fukk allahu akbar neena kon ma am programme bu doy fukk fegal seen mbopp sawara mu ne waaw mu ne yalla tegal ma ci nak wa ahlikum mu ne nit jigen ñu degeere bop nit doom ñu degeere bop ñi xale yi degeere bop yalla gal seen aljanna ci sama loos wi ba nopi gal sama aljanna ba sama loss bi mu ne lo ko tax du joy te lu jara joy la ndax nit defar bopam yom na xamal bari na kuy dem di xey di liggey su fekkon lum añu dong la lum leer ak fum fanan bi jar muy son la tax muy son moy njabot bi nga xamne ñu won ci ginaaw bu war wut lu nekk ak lu naan loola ko tax di xey ak gont tabarakallah di yeug ko wacc leneen nga seen etat bu kowe ne seen ci jenn way mu tal ni spic tegal ay diin ko taxaw ci nga xamne keesu fu joge tabarakallah bu joge suuf bu muy tul du bax ci mom waye lam tay ame jaram nako yeg ci nit bu kowe bobé ndaysan fu fek kon jimi bopam jiya day wutu juroom jinn ci gatt ciap top niko ndaw ko ndayu defe hu anfusakum wa ahlikum nar kon nak yalla neena e yeen ñi gem li ngeen xamne yeen la sax ngen segal sen bop sawar yeen la saf ngen segal sen ni sawar motax beuri na lu gona di def ah bay je lañ koy joxoñ waaw kullu mawludin yurdu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani goné ñëmé nañu légui lool tabarakallah ñëmé nañu légui lool bon yépp nga bitim rew légui raw ci ñu jigen ñi tabarakallah kon nak ku anfusakum wa ahlikum nara nga nako yalla sawara wo mom moy wan sawara mune sawara wa waqudha matma koy tal annas moy nit ni matma ni tali elek sawara annas moy nit ni wal hijaratu akbat yi nga xamne mom ngeen wax yeen ay charbon xawma nan ci tabarkal naran sawara waqudha annas wal hijar ben xali di deglu tafsir ma deg ñu ne waqudha annas wal hijar sawara matta na koy taal moy nit ñi ak daji xale ba daal di dem ci marché ba wutu ñaar fukum jënd sa talam wutu témer kon jënd sa talam wutu témer jënd kurus barkallah mom xale bi tosbar mu japp julli takusan mu japp julli timis mu japp julli ge mu japp julli suba mu japp julli ci jëf ci atak ñaar lay toll lenn waxtu mu ngoytul mu raw fu noddé nak ni kenn du ko jitu ci jakk ji nena nakolukum yag nako eh xali bi xol ko muneko gone guy jaamu yalla day gawa de xali bi nako ha muneko waw gone guy jaamu yalla day gawa de muneko papa gor gone ko nam muneko dama gis ben warate kat bamuy warate bak ci suratu tahrim ay juroom ben mune waqudha an-nas wal hijara mune mat may tal sawara moy nit ñi ak daji mune ko waaw mune ko ma dem ci kër ga fekk sama yaay di tal ay mat yu mak mune waaw mune waye bi muy tal mat yu magi dafa jafal mat yu ndaw yoyu tak tal mat yu magi mune ko waaw nun lañuy talé mune ko waaw buñu démé al-akhir yeen fay ngeen nara dem sawara yalla bëgg na lu leen jafal yeen mba duñu jafal ñun xalé yu ndaw yi pour ñu jafal li ñeen mat ñi ni sama yaay di jafale mat yu ndaw yi ngir mu jafal mat mu mat ni goor ga diko xol mu yag goor ga joy ne ko dom muna ko yow do ko ndaw yow muna ko do xalé jaamu yalla tabarakallah waye xelum xalé bobu warna dal xalé yeb waqudha an-nas wal hijara yalla buñu yalla def ñu nek matum sawar mukk tabarakallah yalla buñu yalla def ñu nek matum sawar yalla bu mu ko def suñu jabot mo xam ay soxna lañ mo xam ay njabot leneen lañ tabarakallah waqudha an-nas wal hijara sawar wo alayha mun koy garde malaikatun ay malaika yu bare bare alayha mun koy garde malaikatun ay malaika yu bare bare malaika yo yo khalaz dañu soxor ba amuñu xol xol yu kom hidadun niyo deugur kinn nax dole ñom la yarhamuna ahadan mukallafuna bi ta'zib al kuffar ñi nga xamé ne ñun nga saware ci yow nit ki ñun nga saware ci japp am xar dag baat ba rend ko ci do ko yeeram ñak yir ma gi nga am ci xar ba di ko rend ñak yir ma gi nga am ci gerte ciap ba di ko tek sa digeenti bu ñu bes ko yow daw ko nadi nonu le malaika yi ñak yir ma ci ñu bëggal ci biir sawara خلاص الشداد الله اكبر خلاص الشداد لا خم دا امنا يو خم نيو بوكو دي سندو رك سي مثال ني نغا نياك يور مانا سي نيوم واو خولا رك يور او مبور رك تيكو سي سبيني رك مات كو خاتيكو واو ولا تبارك الله جيل ام خار دغ باد با جيل تاك تاغال ياب يا غربي dama kall djel aw simmiñ di do tiex yi mu tek da na di fab lepp lu dugul ko ci tim ak ni na ni tim li tang nga fab ay tabarkala diwliñ djek yep mu tang lo ci djiblu bëgg mu ñor legi mu ñor nga wacc ko di matta fay bañ ñak yërmu ni gogu te do yeg ne sax li ngay def lu doy war la nonu la malaka yu lu leen yalla moñi suñu mbugal nit dañuy dig waaw khilasun shidad malaka yoy la yalla wuddu tegg len ci buntu sawar waaw gis nga su fubal amé suñu tegon tay ci buntu ba Mansour Kandji suma ñewé mo xamné ma ngi jogé fi sidi daf may dal ci rek dal may joxon ci ginaam rek ma jall burle dugg ndax daf ma xam waye buñu faté gon ño xamné ñu nga jogé ci kini koro xamunu ñu ku yoru gëë do dugg lolu tax yalla ci bir xabru mu def fa ñaari malaka mul ko rek nak yi tamarkal ci buntu sawara mu def fa malaka yo xamne khilasul shidad te kat la ya'sunu allah malaka duñ moy yalla ma amrum ci lim len digal lum ne len def len ko dañu ko def allahu akbar wa yaf'alun dañuy def nak ma yumuruna lim len digal malaka yo lunu moy yalla te lum len digal ñu def ko kon nak ku nek na moytul ñoñam sawara ginaaw bi moytule bopam sawara suratul tahrim ay juroom ben yalla nen ya ayyul ladhina kafaru ayyan yafari lol nak ben yon la ci alquran ya ayyul ladhina kafaru ya ayyul ladhina amanu juroom ñet fukul ak juroom ñet ya ayyul ladhina kafaru ben ndax ya ayyul ladhina kafaru ku len wax def len nangam niñ ko def ya ayyul ladhina kafaru ku len wax bay len nangam niñ ko bay bi yalla xamé ne lum len ne def len ko duñ ko def lum len na bayi lan ko dum ko bayi jarul mu koy bari ko xamne boko tere du bayi boko digle du def motax du len digal mo nak ya lufina amunu yen def len nangam ya lufina amunu yen bayi len nangam waye bi nak ben yon la ci alakhira la don ya ayyul ladhina kafaru e yen mi weddi ne waw mun la ta'tazirul yawma bu fi kenn indi ay ngant tay buma kenn indi ngant tay innama tujzauna li ngeen di fay li rek la ma kuntum ta'malu li ngeen don def lu ngeen gis rek ni ngeen xamni yene ko defal allahu akbar non la yalla fayonte ak al kuffar innama tanaluna jazaa a'malikum al qabiha wa la tuzlamuna shay'an al yawma tujzaa kullu nafsin ma kasabat la zulma al yawm inna allaha sari'ul hisab non la ko yalla wax ci al qur'an al karim kon nak yefari ya ayyuhal ladhina kafaru mu nonu fi la ko yalla wax suratu tahrim ay jurom ñaar ya ayyul ladhina amanu ayyan nigam tubu ila allah tubal len yalla ya ayyul ladhina amanu ayyan nigam te bayyi wulen xel ni ngeen wara yara sen jabot ngeen degg tay ni alquran neena qu anfusakum wa ahlikum nara tubu ila allah dalu len ci yalla te jaarat ci yoon wi ngeen wara jaar ndax yoon wi ngeen jaarum du wo ya ayyul ladhina amanu ayyan jigen ñi doon sey di doon kompolo seeni soxna seeni jëkkeer bay feral feral yo xamne nonu tubu ila allah dalu len ci yalla te xamne yoon wo rek ngeen jaaroon du won wo ngeen jaar ci yoon nga xamne ci ngeen wara jaar tay ya ayyul ladhina amanu ayyan jigen ñi sey te sekere bu len seen jëkkeer wax ngeen wax ko ci mbeddi wax ko seeni wujju tubu ila allah dalu len ci yalla yoon li ngeen jaarum du wow ngeen jaar ci wenen yoon tuub nak moy delu tuubu ila allah delu lan ci yalla delu nak moy yoon wi nga dogon ba tax ngay feñal ay secret sey borom keur ba tax ngay dingo nit ñi lool wo yoon baxul kon nak tuubu ila allah delu lan ci yalla tawbatan nasuha delu gu rafet delu gu rafet laaj nañ Umar ibn Khattab ne ko lan moy at-tawbatun nasuh mune an yatuba thumma la ya'ud ila dhanb kama la ya'ud al-laban ila ad-dar' tafsir al-qazim jukki ñentel xatum témir ak ñaar ko ak ñaar Omar mune ñu ne ko lan moy tuub gu rafet mune moy da ngay tuub baña delati ci bakkar ba ni nga xamé ne soow du joge ci wéenu xar ba nopi delu wat ca na nga def ak tuube gi nonu tabarakallah ala ulama ñu ne at-tawbatu an-nasuh ñett sartu le dajale at-tawbatu an-nasuh hiya allati jama'at thalathata shurut ñett sartu le dajale al-iqla ani zambi moy summi ko ci bakkar wan nadamu ala ma hadath rittu li xaw wal azmu ala adami al audati ilay dog nak ni du do ci delu ñetti sart yi moji tu fu fekkene nak legi dafa wacc ci dom adama mom nak ñent sart lay nak moy da ngay delo togn ga radul mazalim li ashabiha tabarakallah serigne shuaib mbake radhiyallahu anhu ci terem ba ni tu warna mak warna goor warna jigen warna ku nek ndax mak day de goné di de goor di de jigen di de mune tuub gu rafet nak moy day melni ku jog jaxal mune ndax ku jog jaxal su gison xal wa du ca joggi mune ben mune bam ca jogge dafa dadi teggi tankam na xal wa tang ni nako ñaar mune bim tegge tankam ba gis xal wi du ko ca dello ni ñatt mune mu ngok tuub gu rafet nun lay mel serigne shuaib mbake tabarakallah radhiyallahu anhu mo don jangal njangal imam sala mom ci quratul ayni ci teren ba tabarakallah ya lisinam tubu ila allah tawbatan nasuha asa rabbukum khayna sen borom su ngeen tude tub gi an yukaffira ankum mufaral len sayiatikum sen bakar yep te kuñ faral say bakar yep wayu dukhilakum jannatin dugal al janna ndax aljanna kenn du fa dugg ak ay bakar manam jeexantal wi bakar def ci nit ku fay dugg day day waaw dama dama yi ku ci def bakar day am lu muy def ci yow gisulo nit ko xamni ki dafa jëlon ay produits yoy diko diw ci yaramam tabarakallah ba yoy dindi na melon da fay am leneen lu fay indi bakar nit lay mel ci nit da fay am yu muy def ci yow yoy nak lañuy jaaral nit ci sawara wala ñu def ko ci sukarat wala yi demé nek yoy ngir raxas ko bamu set bu sété ba set nak ñu ne ko légui tibtum fa dukhuluha mën gi na dugg légui wali dukhilkum jann wali dukhilakum jannati mu duggal ay aljann tajri dana daw min tahtiha charun aljanna ja al anharu dakhya tay yawma la yughfi Allahu an-nabiyya bis do nga xamé ne yalla du sétan yonenti bi yalla du geccel yonenti bi yawma la yughfi Allahu an-nabiyya bis ba nga xamé né yalla du ruflo yoonte bi alayhi salatu wassalam Allahu akbar yawma la yukhfi Allahu an-nabi bis ba nga xamé né yalla du ruflo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bis baba du ko ruflo de walakin amanu ma'ahu at nga xamné ñu gëmul andak mom waaw diko jox muy duggal ci xéetam yi aljann mako jox muy duggal aljann wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda waaw duk ruflo muk mom yoonte bi alayhi salatu wassalam yawma la yukhfi Allahu an-nabiyya wa lasina amanu ma'ahu yoonte bi duggal ci aljanna ji duggal nit ñi ba dagal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ni jox ko ba mu doyal ñoñu nga xamni yalla du ruflo yoonte bi du len ruflo yas'a day dox bayna aydihim ci seen kanam wa bi aymanihim wala nuruhum seen leer yas'a day dox bayna aydihim ci seen kanam wa bi aymanihim ak seen lay jor seen leer ga ngay dox ñu and ak leer ga ñoom ñep nak ña nga and naan yaquluna ya nga naan rabbana yaw sunu borom atmin lana yal na nga ñu matalal nurana sunu leer gi ñu top ko bu dugg aljanna waghfir lana yal na ñu sutural na nga ñu sutural leen aduna innaka yaw ala kulli shay'in qadir lepp nga man yal na nga ñu sutural suratu tahrim ay juroom ñet ya ayyuha nabi ay yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jahidil kuffar khexal ak yefari wal munafiqina khexal ak nafiqi wakhlus alayhim nanga naqari dal ci sen kanam wakhlus alayhim nanga metti jamono ci sen kanam wa ma'wahum anna wa ma'wahum jahannam sen muju way moy sawal jahannam wa bi'sal masir mujj go xamni gi mujj metti la mok ñu don top askan ñi fiñu wara yëkëte jotaay bi ngeen tek seen baram ci ay juroom ñent ci suratu tahrim di sar bo xamne de ngeen li nga xamne mom la ëmb ndax yi nga xamne ci limu jëm muy darabalahu masalan tabarakallah lu am solo la ci li nga xamne mo ci bindi bi di ñew ci seen tafsiru ay bes bi leen di defal ay bes gu jot ci waxtu bi tek leen koy defal bi seen mbokk aliou sall ni sant yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci nga xamne ci mom lañu wacce won alquranul karim mu di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nak moy suñu juroom ben fukelu sar ak juroom ben jangon nañ ko ba am ci juroom ñenti aya ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqina waqluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir waradara tay ci daraballahu mathalan lil ladina kafaru muy fukelu aya tabarakallahu ci suratu at-tahrim yalla ñu yalla bolet ñinga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana fi nu tallu yalla tabaaraku ta'ala mi ngi tecc ci sar bi ubbi won ko don ci jangale li jëm ci walu kër jele ko ci kër yunus bi sallallahu alaihi wasallam firange ak soxna yeek doxali nu soxna yeek ñak neub sek rek ñu ni demé tabarakallah ñu koy tej nak mom suñu borom bokko tej ci won ñu ne jigen ñi ñatt rek lan jigen ju bax tey fi ak goor gu saggan jigen ju saggan tey fi ak goor gu bax ak ku amul jëkër yalla ñatt ñoñu lañu bëgg andil jigen ju bax tey fi ak goor gu saggan jigen ju saggan te fi goor gu bax ak dank bo xamni mom amugul jeuker wala sax du jank waye dal yorul jeuker lu am solo nak la yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal baraballahu yalla torelna masalan am misal am exemple yalla ngi joxe misal ci mbolem jigen ñi nga xamne ñom lay bëgg tuddi ni misal moy lan li lazina kafaru ci jigen ñi nga xamne dañoo saggan jigen ñi nga xamne dañoo saggan di sul jëf di fakk jëf di fatte demb di gantal sa jëkkeer di lank ak ñak and ak mom ca yam nek te yoyé di neex yalla te jëm ca yalla mbolem jigen ñi mel nonu mbolem jigen ñi mel nonu yalla neena mi ngi len di saddal misal imra'atun nuh wa imra'atun lut jabari nuh ak jabari lut tan moy nuh yuntla bu yalla yoni won mu am fi jinni at yi manki jurom fuk di wote ci la ilaha illallah nuh rasulullah yalla becc ci mom ba jurom yuñunti yiko gënal ci yuñunti yalla nuh nu mu ngi bir waye neena nañ ko deglu bu baax jabaram ji andon nak mom te saggan famuy muju ëlëk dikërëndi ku jambaré la yalla dalal nako ben saar ñu ngi ci sunu kanam inshallah muy suratu nuh waye jabaram tabarakallah gis nga ko ñen bal ma ci jabaram nak waye noon la ko alquran bi ndax imra'atu la wax waaw ndax jigeen yi ñaar rek lañ soxna wala jabar jabar mom moy jigen jo xamne tabarakallah fu jigen ne fecce mu fecc ni ñom fuñ taaso mu taaso ni ñom tabarakallah fuñ jowe mu jow ni ñom fuñ genn mu genn ni ñom lu nu bokk rek mu bokk ca lool moy moy jabar soxna nak moy jabar soxna moy nit ko xamne tabarakallah boko xole rek sa xel dem ci jigen gi nga xamne moy sa wajur lolou ben borom xam xam bu ñu wax Mustafa Sy te nek ci Mustafa Sy dina wala Mustafa Sy dati jité ko mo doon waxe nonu ak jabar ak soxna yalla yalla fay ko te yok ko wir baraballahu masalan lil ladina kafaru mbolem ñi nga xamne aw jigen lañ ca saggal melni ni ma wax yalla ngeen di saddal misal imra'atun nuh wa imra'atun lut kan muy lut moy jambar ja nga xamne ni taxone sunu borom ñu yob yeniko moy dañoo bañoon kaw suuf am ndurum gor jigen la fi bëggoon raxal mum set dama kall sonu ci lool mom ci sonne sunu borom ne ko takkal say bagage ma alak nit ñi ndax ñi duñ la deggal duñ ma deggal nox tak ay bagage am jabaram ma nga bokk ci ñe yalla alagon kérok tabarakallah bako yalla alage ba nopp def wama qawmul lutim minkum bi ba'id neena lam duma won nitulon nya sunu borom neena feregul ba legi ni ñaar yonent yoy seen ñaari jabar yi kanata dañu nekkon ñon ñaari jabar yoy tahta abdayni ci ron suñu ñaari jam tahta abdayni ci ron suñu ñaari jam yalla jangalal na ci wax ji ne jigen da wara nekk ci ron jëkërem fete ko ginnaw top ci mom